Mercedes-Benz i skorzystaj z wyjątkowej oferty. Nie czekaj. Liczba samochodów jest ograniczona. Więcej na mercedes-benz.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 3 listopada. Minęła 13. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Pierwszy mecz po długiej przerwie i z nowym trenerem. Za pół godziny Iga Świątek wyjdzie na kort. Jedna osoba nie żyje, cztery są w bardzo ciężkim stanie. Obraz po nocnym wypadku w Słupsku. Rosjanie zajmują kolejne miejscowości w Donbasie. Ukraińskie wojska są w defensywie. Za pół godziny na kort w Arabii Saudyjskiej wyjdzie Iga Świątek. Zagra z Czeszką Barborą Krejcikową w turnieju WTA Finals. To turniej z udziałem najlepszych 8 singlistek i takiej samej liczby par deblowych. Polka broni tytułu wywalczonego przed rokiem w Cancun. Agnieszka Niedzielak z portalu sport.pl przewiduje, jak mogą wyglądać dzisiejsze zmagania naszej tenisistki na korcie. Czeszka jest generalnie rywalką dość niewygodną ze względu na styl, jakim gra, taki urozmaicony, techniczny. Nieraz już sprawia problemy, ale teraz z kolei z drugiej strony ostatnio grała bardzo nierówno, miała też kontuzję, kreczowała, więc pytanie, czy będzie tak groźna jak zwykle, czy właśnie nie podoła jakby też fizycznie i z czym Iga odpowie. Iga Świątek ostatni mecz rozegrała 5 września, od tamtego czasu odpoczywała, zmieniła też trenera. Kilkadziesiąt osób szuka Karoliny Karpińskiej z Cedzyna koło Łomży. 27-latka wyszła w czwartek wieczorem z domu i do tej pory nie nawiązała kontaktu z rodziną. Rano do poszukiwań dołączyły służby ratunkowe. Dysponujemy GPS-ami, które rozdaliśmy na dane zespoły. Zespoły mają do przeszukania wyznaczony teren i w zespołach 5-osobowych przeszukują ten teren jak najdokładniej, żeby nie pominąć żadnego miejsca. Szukamy metodą szybkich trójek, aby przeszukać właśnie ten teren. Wyjaśnił Jakub Zimno z grupy ratowniczej Nadzieja. Kobieta ma 172 cm wzrostu, długie blond włosy i niebieskie oczy. Ubrana była w beżowy jasny płaszcz do kolan, jasne spodnie, różowe buty i miała beżową torebkę przewieszoną przez ramię. Każdy, kto ma jakiekolwiek informacje, jest proszony o kontakt z policją bądź o telefon pod numer alarmowy 112. 23-latka w stanie krytycznym, troje poszkodowanych w stanie ciężkim, jedna osoba wypisana do domu. To obraz po nocnym wypadku w Słupsku. Pijany 20-latek, kierowca BMW, wjechał w przechodniów. Na miejscu zginął 24-letni mężczyzna. Funkcjonariusze wstępnie ustalili, że kierujący samochodem marki BMW, 20-letni kierowca na łuku drogi traci panowanie nad prowadzonym pojazdem, uderza w barierki oddzielające jezdnię od chodnika. Niestety najprawdopodobniej prędkość powoduje to, że samochód następnie dachuje, potrącając 6 osób, które poruszały się właśnie tym chodnikiem. O przebiegu wypadku mówił Robert Opas z Komendy Głównej Policji. Kierowca miał prawie 2 promile alkoholu we krwi. Tylko ostatniej doby policjanci zatrzymali prawie 250 nietrzeźwych kierowców. Przed silnym wiatrem na północy kraju ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Alerty będą obowiązywać do 21, mówi synoptyk IMGW Ewa Łapińska. Spodziewamy się silnych porywów wiatru. Na ogół porywy będą około 70-75 km na godzinę. Jednak taki chwilowy poryw około 80 km na godzinę też się może pojawić. I stopniowo z upływem czasu ten wiatr będzie coraz słabszy i te porywy już nie będą tak silne. Nad ranem niebezpiecznie może być natomiast w rejonach podgórskich Małopolski, a to za sprawą niskich temperatur. Te spadną poniżej zera, a w związku z tym na drogach może być ślisko. Ukraińskie wojska w Donbasie znajdują się w defensywie. Ostatniej doby siły rosyjskie przesunęły swoje pozycje i zajęły kolejne miejscowości. O tym, że sytuacja na froncie wygląda źle, przyznają przedstawiciele ukraińskich władz. Na froncie to Rosjanie wygrywają. Składa się na to kilka przyczyn, zaznaczył w rozmowie z ukraińskim radiem NW sekretarz Komisji Obrony Ukraińskiego Parlamentu Roman Kostenko. Przeciwnik przesuwa się praktycznie wszędzie. Tempo jest powolne, ale zajmuje nasze terytoria każdego dnia. Brakuje nam zasobów, mamy problemy z mobilizacją. Nie mamy też w pełni sformowanych rezerwowych brygad. Stare brygady są źle wyposażone, a nowe jeszcze gorzej. Przeciwnik ma inicjatywę na całym froncie. Rosjanie ostatniej doby zajęli położoną na wschód od Kurachowego wieś Kurachiwkę. Zdaniem wielu analityków w najbliższym czasie nieunikniona jest bitwa o Kurachowe, ale przede wszystkim o położony nieopodal Pokrowsk, strategicznie ważne dla Ukraińców miasto. Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

co jest bardzo ciekawe i nurtujące dla wielu. Mam wspaniałych gości w studio, ale oczywiście ani nie powiem, o czym będziemy rozmawiać, ani nie powiem, kogo widzę przed sobą, żebyście państwo od razu nie uciekli sprzed radioodbiornika. Zbudujmy to napięcie. I proszę zostać z nami, słuchać nas. Salon Ulica Dancing. Dzisiaj będzie na pewno trochę salonu, na pewno dużo ulicy dzisiaj. No i dancing, bo mam dla państwa wybór unikatowych nagrań z wytwórni Mewa, poznańskiej wytwórni Mewa. Są to nagrania z drugiej połowy lat 40. Oczywiście te nagrania pozyskałem dzięki jedynemu, absolutnie jedynemu kierownikowi, czyli Tomkowi Grydaniowi, który prowadzi portal staremelodie.pl. Tomku, dziękuję ci bardzo za te nagrania. Są to absolutne unikaty, zgrane z płyt szelakowych. Zatem posłuchajmy na początek przepięknego szlagieru Tak smutno mi bez ciebie i będziemy sobie rozmawiać i wszystko państwu opowiemy. Odeszłaś wraz ze szczęściem mym. Tak smutno mi bez ciebie, za miłość odpłaciłaś złem. Tak zaklinałaś się, tak zapewniałaś mnie, że kochasz szczerze, nie opuścisz mnie, o nie. Tak smutno mi bez ciebie, choć noc jest piękna, pełna gwiazd, choć księżyc lśni na niebie, nie dla mnie świat ten pełen kras. Bez ciebie dużo mi się dni, przez ciebie są te smutne łzy, za tobą serce. Żal na zawsze został mi. Naprawdę same rarytasy mam dla państwa dzisiaj fonograficzne. Szanowni państwo, mówiłem na początku, że nie powiem, kto tutaj siedzi, żebyście nie uciekli, ale to nie o to chodzi, że tutaj, żeby was straszyć, tylko chodzi o to, żeby zbudować odpowiedni suspens. Bo dzisiaj naprawdę temat będzie ciekawy. Ze mną dzisiaj w studio specjalnie dla państwa wyjątkowi goście. Katarzyna Kusko-Zwierz, kierowniczka Muzeum Pragi. Dzień dobry, Kasiu. Dzień dobry. Oraz Tomasz Krajewski, pracownik laboratorium miasta Muzeum Warszawy, którego główna siedziba jest oczywiście przy rynku Starego Miasta. Dzień dobry. Dzień dobry. Tematów jest sporo. Nie ukrywam, że przewodnim, najważniejszym i tym, co mnie w ogóle skłoniło do zaproszenia was do studia, jest oczywiście ten słodki produkt, który na pewno, który dzieli też w jakimś sensie konsumentów na zwolenników i przeciwników. Ten słodki produkt, który jest sprzedawany co roku przy cmentarzach i kojarzy nam się nieodmiennie właśnie z zaduszkami. Oczywiście to nie jest tak, że ten produkt jest sprzedawany tylko w zaduszki, ale z zaduszkami kojarzy się od lat bardzo. I oczywiście, Kasiu, droga, o czym ja mówię? Przyznam, że jak mówisz i nie ujawniasz jeszcze właśnie tego nazwy, tego słodkiego przysmaku, to zastanawiam się, co państwo, którzy nas teraz słuchają, co im przychodzi do głowy. Bo tak, tak naprawdę to w zależności od tego, skąd państwo jadą, albo właśnie gdzie byli, gdzie spędzili ten 1-2 listopada, gdzie są te rodzinne groby, to mogły być bardzo różne rzeczy. Tak. Natomiast jeśli chodzi o nasze grunta warszawskie i te Przepraszam, no, albo podobny produkt, ale o różnej nazwie. Tak, to prawda. Zależy od regionu. To prawda. Myślę, że pora już zdradzić, tak, co to jest. Jeśli chodzi o tradycję warszawską, to jest to oczywiście pańska skórka. Tak. I pewnie jeszcze o jakości, smaku i tradycjach z tym związanych będziemy mówić. Natomiast faktem jest, że w różnych rejonach Polski słodycze cmentarne, ja bym tak to mniej więcej określiła, mają różne faktury i różnie wyglądają. I żeby przypomnieć takie najbardziej znane, to w Lubelskim są to szczypki. Szczypki. O różnych często też kolorach. Natomiast w Krakowie i w tych okolicach trupi miodek, zwany kiedyś miodkiem tureckim. I to jest naprawdę też ta wielość tradycji i krążenie wokół tych słodkich smaków, ale powiązanych właśnie ze wspominaniem bliskich, z wizytami na cmentarzach, to jest bardzo specyficzna nasza tradycja. Zatem, szanowni państwo, pańska skórka i bardzo jestem ciekaw, pańska skórka w Warszawie. Jest to produkt niezwykle warszawski, historycznie dobrze, mocno osadzony w naszym krajobrazie. Jedna z niewielu takich chyba rzeczy warszawskich, które od lat, od dawnych czasów trzymają się niezmiennie i nie zostały specjalnie zagospodarowane przez wielki przemysł na przykład, albo nie zniknęły po prostu. Cały czas są. I jak to wszystko wygląda, to będziemy o tym rozmawiać. Posłuchajmy muzyki. Szeptano nocą, gwiazdy wkoło się rozlocą, serce wdziera się przemocą, wszak cudownej miłości czas, Kolumbino moja ma. Raz wysłuchaj mnie, boś ty serce ma zabrała i o tobie jednej tylko śnię. Tańszach tańsz, Kolumbino malutka, gdy gorąco, tak dziś błagam cię. Chcę zapomnieć o łzach i o smutkach. Niech ta noc minie nam jak we śnie. Złoty księżyc uśmiecha się do milion gwiazd rzuca w krąg srebrny blask. Taką chwilę upojną, szaloną, zatańcz dla mnie jedyna choć raz. Piękna końcóweczka na gitarze hawajskiej. Tańcz Colombino, szanowni państwo. To jest numer z 1938 roku. Muzyka i słowa Zbigniew Maciejowski. Natomiast w 1946 roku dla wytwórni Mewa melodię nagrał śpiewak Jan Ciżyński z akompaniamentem orkiestry Apolinarego Pindrasa. To lider, który współpracował ściśle z wytwórnią Mewa. Właśnie. Rozmawiamy o tym słynnym łakociu cmentarnym, można tak powiedzieć, chociaż to brzmi złowieszczo. Ale pańska skórka w Warszawie to jest temat naprawdę długi i bardzo ciekawy, bo zupełnie nieoczywisty. Droga Kasiu, droga kierowniczko, pracujesz na Pradze, to mogę i jesteś kierowniczką Muzeum Pragi, to mogę do ciebie mówić tak trochę po prasku. Pani kierowniczko. Zatem pani kierowniczko, proszę powiedzieć, dlaczego instytucja zajęła się tematem pańskiej skórki? Po co? Dlaczego? My jako Muzeum Warszawskiej Pragi mamy w ogóle taki korzeń związany z śledzeniem, nagrywaniem wspomnień, wypytywaniem o to, jak się żyło, zwłaszcza na Pradze, bo tego rejonu, czy w ogóle szerzej trochę prawej strony Wisły, dotyczy nasze muzeum. Kiedy ono powstawało już kilkanaście ładnych lat temu, to Praga nie była zbyt dobrze opisana. Nie miała też zbyt dużo takich dobrych źródeł historycznych, żeby budować przede wszystkim na tym. Więc my wtedy zaczęliśmy tworzyć coś, co się nazywa Archiwum Historii Mówionej. Działa do dzisiaj. To są właśnie nagrania starszych mieszkanek i mieszkańców Pragi. I gdzieś tam zawsze najbardziej chyba interesowało nas to życie codzienne. Jak się żyło, jakie zwyczaje, jakie tradycje, gdzie się chodziło, gdzie na randki, a gdzie na poważniejsze sprawy. No i chyba też z takich tematów wyrasta pańska skórka, chociaż tutaj muszę jeszcze dodać jeden ważny termin. Jest to mianowicie niematerialne dziedzictwo Warszawy. Wiem, że temat znasz świetnie, bo miałam jakiś czas temu przyłączyć się do zespołu, który działa przy Biurze Kultury, w którym ty jesteś od samego początku. I gdzieś też z pracy tego zespołu rozpoznawania, co w Warszawie jest taką tradycją, która jest niematerialna w tym sensie, że właśnie dużo bardziej polega na przekazywaniu jakiegoś rodzaju tradycji, przekonań, rytuałów i uczestniczenia w nich w taki ciągły sposób, niż właśnie takich materialnych obiektów, którymi... I takiej korespondencji międzypokoleniowej. Tak, dokładnie, bo to jest ten bardzo ważny element. I tutaj na tym styku muzeum zainspirowane przez zespół podjęło taki projekt badawczy przyglądający się tradycji pańskiej skórki w Warszawie. Pięknie. Jak to się udaje i czy to się udaje i czy to się w ogóle da opisać, czy to się da zagospodarować, bo pańska skórka, szanowni państwo, to jest, jeżeli chodzi o wytwórstwo, proces, to jest coś, co można by w jakimś sensie porównać do dużo lepiej radzącego sobie instytucjonalnie i w ogóle PR-owo Oscypka, ale zasada jest podobna, to znaczy wytwarzają to od lat rodziny według tajnej receptury, według odpowiednich zasad i jest to produkt, który jest właściwy dla konkretnego miejsca, spełnia odpowiednią funkcję, towarzyszy temu rytuał i tak dalej. No, z pańską skórką sprawa nie jest taka łatwa jak z oscypkiem. O tym też sobie za chwilę porozmawiamy. A to z kolei orkiestra braci Pindras, nagrania oczywiście dla wytwórni, poznańskiej wytwórni Mewa, założonej przez Mieczysława Wejmana, stąd Mewa, to jest oczywiście gra słów, ale chodziło też o jego inicjały po prostu. Mewa, szanowni państwo, potem w 1949 roku została znacjonalizowana i była protoplastą, w zasadzie protoplastą przyszłych polskich nagrań, ale to zupełnie inna historia. Rozmawiamy o pańskiej skórce. Zatem instytucja podjęła trud, wyszło to z rozmów pojawiał się taki temat. Zostało to rozpoznane, ten fenomen pańskiej skórki, produkcji i tak dalej, został rozpoznany przez instytucje, przez fachowców. Instytucja podejmuje działania. Jakie to są działania? To był 2021 rok. Zrobiliśmy takie rozeznanie, może bardziej, bo tutaj mówisz o bardzo poważnej instytucji i poważnych działaniach. Może to, co za chwilę powiem, nie będzie brzmiało aż tak poważnie. Natomiast no, ale z racji... Muzeum Pragi i Muzeum Warszawy to są bardzo poważne instytucje. Prawda. Z racji na taki bardzo niesformalizowany charakter wytwarzania pańskiej skórki, bo tak jak sam powiedziałeś, były wprawdzie próby wyrobu tego specyfiku, tego słodycza w taki bardziej masowy sposób, ale to się nie przyjęło i ona jest od lat produkowana głównie w jakoś tam dostosowanych warunkach domowych. A nie uważasz, że to jest bardzo ciekawe, że to się nie przyjęło? To jest bardzo ciekawe. Może to się styka też z specyfiką w ogóle, w sensie, że jednak, mimo że, jak sam zresztą też powiedziałeś, da się ją kupić czasami w różnych innych momentach roku, w innych miejscach, ale ona jest jednak specyficznie kojarzona z 1-2 listopada, z odwiedzinami grobów, z Dniem Wszystkich Świętych i Dniem Zadusznym i to jest ten ścisły związek. To jest ta tradycja, tu się to jakby najmocniej to kojarzy. Może to po prostu nie jest opłacalne. I też trochę tak wynika ze wspomnień, bo odpowiadając na pytanie, co zrobiliśmy, to wystosowaliśmy taki szeroki apel o dzielenie się swoimi wspomnieniami rodzinnymi, żeby trochę zobaczyć, gdzie te tradycje sięgają, na ile to jest pozytywne skojarzenie. Zebraliśmy też trochę tych negatywnych, ale też przyglądaliśmy się temu, jak wygląda trochę model produkcji i dystrybucji, to znaczy udało nam się porozmawiać wtedy z kilkoma osobami, które albo produkują pańską skórkę, albo też zamawiają ją i dystrybuują, sprzedają już bezpośrednio na cmentarzach, więc trochę zaopiekowaliśmy takie dwie strony. Czyli z jednej strony produkcja, sposób tego, w jaki sposób to się rozchodzi i funkcjonuje. I tutaj widać, że część tych osób zajmuje się, znaczy oprócz producentów, ale te osoby, które handlują pańską skórką i to często handlują od bardzo wielu lat i na przykład właśnie tutaj też obserwujemy tradycje rodzinne. Ktoś z rodziny się tym zajmował, niektórzy wchodzą na to samo miejsce na cmentarzu, które ten ktoś obstawiał przez wiele lat, więc wśród samych handlarzy handlujących pańską skórką to też jest do zaobserwowania, że jest to rodzaj tradycji przejmowania pewnych zwyczajów, czy właśnie nawet miejsc. Ale oni zajmują się na co dzień czymś innym najczęściej. To jest dorywcza praca, zaplanowana z góry, że ten właśnie to jest dzień, czy dni, bo w zależności od tego, jak się układa weekend w tym roku, to mogą być nawet aż 3 dni dobrego obrotu i bardzo intensywnej pracy. No ale jednak jest to traktowane jako coś dodatkowego. Coś, co trzeba zaplanować i jest bardzo zajmujące i ważne, również budżetowo, bo też jest to dochód finansowy znaczny i to skłania wiele z tych osób do tego, żeby w ogóle takie kilka intensywnych dni przeżyć, no ale właśnie nie jest to tą główną działalnością. W przedwojennej Warszawie to była panieńska skórka. Później się stała pańska, wyczytałem, że to chodziło o to, że taka naprawdę fachowo przygotowana pańska skórka ma taką i jeszcze posypana tym takim proszkiem, co to jest takiego, żeby się nie kleiła. Nie wszyscy to robią, do tej pańskiej skórki ten papier strasznie się przykleja i na przykład moje córki nienawidzą tego, jak ten papier się przykleja, w ogóle nie mają nawet zdrowia do tego, żeby to A myślę, że to jest coś troszeczkę znowu z tych, wiesz, tej kuchni tworzenia pańskiej skórki, bo mam wrażenie, że dobrzy producenci mają albo taki przepis właśnie wypraktykowany, że ona się nie klei, albo też specjalne papiery i też wiedzą, jaki papier zamówić, żeby to wszystko grało i nie mieć tych negatywnych odczuć. Tak, jestem bardzo ciekaw Państwa opinii na ten temat. Chciałem powiedzieć, że taka właśnie dobrze przygotowana pańska skórka, taka nielepiąca się, przypominała po prostu i przypomina taką konsystencję takiej gładziutkiej skóry po prostu, no i ochrzcili to warszawiacy panieńska skórka, jako po prostu gładziutka skóra takiej niewinnej niewiasty. No chyba o to chodziło. Później przystała pańska skórka. Ciekawe, czy to też się odnosiło do... Czy taki pan też miał taką gładką skórę, ale to już... Może o gładkości skóry nie chciałabym dyskutować, właśnie. Chociaż ten korzeń faktycznie jest tutaj bardzo, bardzo wyraźny. Tak. Natomiast jestem bardzo ciekaw, proszę państwa, waszych opinii na temat pańskiej skórki, waszej recepcji pańskiej skórki. Czy kupujecie, czy nie kupujecie? Czy lubicie smakową? A może w jakim smaku? Ostatnio tych smaków jest więcej niż kiedyś. Oczywiście z racji mnogości możliwości. Oczywiście zwracam się również do tych, którzy mają swoje inne łakocie w innych miejscach Polski. Napiszcie o tym, bardzo proszę. To jest zawsze ciekawe, jak piszecie, jaki jest odzew. Dancing Salon Ulica na Facebooku oraz Instagram Jan Emil Młynarski. Proszę pisać do mnie w tej sprawie. Szczególnie właśnie jesteśmy tuż po świętach. Ciekaw jestem, czy... i w jakich ilościach ta pańska skórka jest elementem waszego życia w tych dniach. Na tych nagraniach Mewy z tamtych lat pięknie słychać pomieszczenie, w którym ta orkiestra grała. Nie wiem, czy państwo zwróciliście na to uwagę. To jest dla mnie zawsze niezmiennie wielka magia. Słuchając tego, mogę sobie wyobrazić orkiestrę siedzącą w tym pomieszczeniu. Orkiestra wtedy nagrywała na jeden mikrofon początkowo. Stąd to charakterystyczne brzmienie, a to był jeden z największych szlagierów drugiej połowy lat 30., który jeszcze długo potem był eksploatowany po wojnie i podczas wojny grany w każdym w zasadzie kraju, utwór posiadający swoje wersje językowe, różne wersje językowe. pod oryginalnym tytułem Tornerai, muzyka Dino Olivieri w 1936 roku. Oczywiście wersja francuska J'attendrai i polska wersja Czekam Cię. A tutaj śpiewał nie kto inny jak Mieczysław Wojnicki, jeden z słynnych powojennych głosów. Prezentowałem jego płytę, nie wiem, czy Państwo pamiętacie, jakiś czas temu. Pańska skórka, Katarzyna Kusko-Zwierz, kierowniczka Muzeum Pragi. Do muzeum Państwa zapraszamy. Muzeum Pragi znajduje się tuż przy wejściu na Bazar Różyckiego od ulicy Targowej. Miejsce naprawdę warte odwiedzin. Pańska skórka ma swój skład. Jest jakiś przepis na pańską skórkę. Ale domyślam się, że badaliście te przepisy, prawda? I że to nie jest jeden przepis. I co z tego, że jest przepis, jak i tak nie da się tego zrobić, jak się nie wie jak. To prawda i myślę, że to jest bardzo ważny element. My przyglądaliśmy się też, próbowaliśmy wytropić, kiedy się pojawia najstarszy przepis. To, co udało nam się znaleźć też dzięki zasobom cyfrowym, to książka Kucharz warszawski z 1854 roku. Mogą Państwo sami też sprawdzić na Polonie, jak ten przepis wyglądał wówczas, bo znajdą tam Państwo przepis polona.pl. Tam na skórkę panieńską, tak. Dokładnie. Która składa się przede wszystkim z gumy arabskiej, z białek, z cukru. Ale zdrowo. I barwnika. Wiesz co, próbowałam czytać potem jeszcze też na temat właściwości gumy arabskiej, ale właśnie, zdrowo to jest dobry też wątek przy pańskiej skórce, bo ona właśnie na początku była sprzedawana jeszcze w XIX wieku właśnie jako środek zdrowotny, jak wiele niezbyt dzisiaj cenionych za walory zdrowotne napojów czy innych rzeczy, ale ma taki epizod w swojej historii. Była sprzedawana jako środek na kaszel, łagodzący podrażnienia gardła. Chciałem powiedzieć, że papierosy w latach 30. niektóre marki reklamowały swoje produkty jako produkt zdrowy, jako produkt potrzebny, pożądany na płuca. Tak, to może pańska skórka nie ma aż tak szkodliwych właściwości. Ale wyciąga, potrafi wyciągać plomby. Tak, chociaż znów tutaj producenci, którzy myślą o sobie jako dobrzy producenci, mówią o tym, że to znów, to coś jest nie tak. Tak, właśnie, zaznaczają to. Pańska skórka nie może, szanowni państwo, i to jest stwierdzone przez tych najlepszych wytwórców, że nie może być taka, nie może być obstrukcją dla nas. Musi być przyjemnością, nie może wyciągać plomb. Tak. Wracając do tych przepisów jeszcze, bo bardzo proste jest wyszukanie z różnego rodzaju epok, nie, może nie epok, ale jakby tak z różnego rodzaju czasów. No mieliśmy połowę XIX wieku, współcześnie też sporo takich przepisów krąży po internecie, są filmiki też jak to robić. Natomiast zaobserwowaliśmy, że właściwie zrobienie tego przysmaku nie jest możliwe przy skorzystaniu z samego przepisu. Znaczy to nie może się udać, dopóki nie zna się procedur działania i tego, w jaki sposób połączyć te składniki, które są niezbędne, w jakich temperaturach i jak się obchodzić z tą materią. I to wiedzą właśnie tylko ci, którzy czerpią tradycję robienia pańskiej skórki od kogoś, kto się zajmował tym wcześniej, więc sami doświadczyli, zobaczyli, spróbowali, jak to zrobić i tak cieleśnie, bym powiedziała, się tego nauczyli. To znaczy oni mają tą wiedzę nie tylko w głowie, to nie jest tylko proporcja dobranych składników, ale to jest także siła, której trzeba użyć, ważenia tego wszystkiego, żeby to się udało i miało właśnie tą odpowiednią konsystencję. Magia. Trochę magia i może to jest właśnie ten sekretny składnik, wiedza, jak to zrobić, a nie tylko z czego. I to jest też coś, co znowu jest bardzo ważne w kontekście niematerialnego dziedzictwa, czyli to jest ten przekaz bezpośredni, który jest podstawowy dla właściwie wykonanej pracy. Posłuchajmy zatem muzyki. się musiał też. Kajak, kajak, to ci kraj. Nie bój się, pana, rączkę mi daj. Być mocno miła to wiosło swe, tylko nie chlap wodą mnie. Kajak, szagiel, serca dwa. Któż większą rozkosz luba mantra? Więc ostro, siostro, na raz, dwa, trzy. O tobie mówić ty. Pojdźmy daleko, drgitną rzeką. Za miesiąc wrócimy tu. A niebo się w nocy spełniane mam kotę. Odrzeją cię miło podczas tu. Kajak, kajak, radość śmiech. Pośpiesz się miła, tam stracić to grze. I lipa, rypa, sport to raj. Jedźmy razem, buzi daj. I na tę samą melodię w Powstaniu Warszawskim powstała piosenka Nalot, Nalot, Nalot, Nalot. W to mi graj, nie bój się dziewczę, buzi daj. Nadszedł, przeszedł, wypatrywać trza. Proszę państwa, nalot trwa. No i tak. Proszę państwa, zatem z nami dzisiaj Kasia Kusko-Zwierz i Tomasz Krajewski, który się przysłuchuje naszej rozmowie. Tomku, ale jesteś, prawda? Jestem, jest, jestem. Jest. Za chwilę zwrócę się do Tomka. Natomiast kwestia tych receptur, tego procesu wytwórstwa i w ogóle miejsca pańskiej skórki w tym naszym warszawskim krajobrazie historycznym i doraźnym, to jest też historia konkretnych ludzi, prawda? Do których instytucja zwraca się z prośbą o podzielenie się doświadczeniami i rzeczywiście takie głosy do was przychodzą, prawda? Tak. Jakie są wasze doświadczenia? Podczas prowadzenia tego projektu i właśnie przy wystosowaniu tego apelu, myśmy robili też taką akcję Kupuję pańską skórkę, która jakby zwracała uwagę na ten element tradycji. Dostaliśmy wtedy bardzo wiele wiadomości z kilkunastoma osobami. Umówiliśmy się też na te nagrane rozmowy, żeby zapisać to też. I oni chcieli się tym dzielić? Chcieli się tym dzielić. Też wiele tych wiadomości było dla mnie, przyznam, bardzo wzruszających, bo dostaliśmy na przykład na skrzynkę mailową zdjęcie młodej dziewczyny z dziadkiem w pięknym kapelusiku i z taką krótką informacją, ale jakże myślę wzruszającą, że od ponad 20 lat jest to wspólna tradycja dziadka i wnuczki, że 1 listopada idą wspólnie na groby rodzinne, na cmentarz, zawsze pojawia się ta pańska skórka i ona nie może się tego dnia doczekać, więc jest to coś, co łączy pokolenia. Dostawaliśmy też nawet literackie krótkie fragmenty, które opisują gdzieś to doświadczenie. Jeśli pozwolisz, taki jeden malutki bym przeczytała. Nie mam doświadczenia w tego typu rzeczach radiowych, ale spróbuję. To jest krótki fragment z wiadomości, którą dostaliśmy. Początkowo zimna, kanciasta i twarda, powoli pod wpływem ciepła i wilgoci zamienia się w słodką ciągutkę. Podążam w skupieniu i milczeniu, trzymając mamę za rękę. Słychać dreptanie ludzi oraz szmer przyciszonych rozmów. Wokół roznosi się specyficzna woń chryzantem, palących się zniczy i mroźnego, wilgotnego powietrza. Wszystko razem, smak, zapach i dźwięk stanowią dla mnie kwintesencję corocznej wizyty na cmentarzu. Wtedy i obecnie. A to jest wspomnienie. Dzieciństwo przypadało na lata 70. tej pani, która to do nas napisała. Pięknie. I to trwa. I to cały czas trwa. Nasz projekcik się zakończył, natomiast cały czas chętnie dostaniemy takie wspomnienia, więc jeśli państwo są skłonni napisać nie tylko do Janka, prowadzącego audycję, ale też do Muzeum Warszawskiej Pragi, to bardzo jesteśmy na to otwarci. Koniecznie. to jest właśnie miejsce, do którego można się zwrócić i podzielić się, bo właśnie te głosy, które przychodzą od Państwa, są w tej opowieści najważniejsze. To z nich możemy wydobyć, stworzyć pewien obrazek, którym później możemy się dalej dzielić. A pańska skórka, szanowni państwo, oczywiście mówimy o tym w audycji dzisiaj, ale to jest naprawdę fenomen. To jest fenomen, to jest warszawski fenomen. To jest coś, co trwa ponad tymi wszystkimi dramatycznymi, dziejowymi wydarzeniami, które określiły nasz byt, naszą historię. I nie tylko w XX wieku. I cały czas dotykamy tego. Idziemy 1 listopada i nie kupujemy tego w sieciowym sklepie, tylko kupujemy to tak samo, jak kupowali to nasi rodzice, dziadowie, pradziadowie, prapradziadowie. I to cały czas trwa i to jest właśnie piękne. Zatem, szanowni państwo, teraz mam dla państwa kolejny numer z indeksu wytwórni Mewa. Posłuchajmy. Na Kujawach powiadają. Szanowni państwo, zbliżamy się do końca pierwszej godziny naszej audycji. Mam nadzieję, że audycja jest ciekawa. Wyjątkowe nagrania, wyjątkowi goście, Katarzyna Kusko-Zwierz i Tomasz Krajewski. Rozmawiamy o pańskiej skórce, ale nie tylko. W drugiej godzinie będziemy rozmawiać o laboratorium działającym przy Muzeum Warszawy, o wystawie, która już niedługo. I jeszcze chwilę o pańskiej skórce, zatem zapraszam, a teraz Żaluzji. Thank you.